नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रवण और कीर्तन हो रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। यदि हम विष्णु के बारे में श्रवण और कीर्तन नहीं करते हैं, हम दूसरे प्रकार भौतिक विषय पर श्रवण कीर्तन करेंगे, तो इसलिए ऐसा अनुष्ठान आयोजित है श्रवण और जिससे श्रवण और कीर्तन कृष्ण के बारे में होगा। तो आप सभी लोग तो अपना घर में भी विष्णु का स्मरण श्रवण कीर्तन सब कुछ कर सकते। तो यहां आने से क्या लाभ हो? अपने घर में आप श्रवण कीर्तन कर सकते हो। तो एक कहावत है, संगे शक्ति कलो युगे। इस कल युग में हम आध्यात्मिक बल मिलते हैं साधु संघ से। तो हर एक युग में, परंतु विशेषकर कलयुग में, क्योंकि सत्य युग में कृते अध्यायतो विष्णुम, कृत युग या सत्य युग में युग धर्म ध्यान है, ध्यान विष्णु के ऊपर। तो ध्यान अकेले करना है, परंतु कीर्तन कलयुग में संकीर्तन युग धर्म है। तो संकीर्तन का मतलब पूर्ण कीर्तन, सम्यक कीर्तन और संघ में, भक्त संघ में। तो यदि हम अकेले कीर्तन करेंगे, हम इतने सब बल नहीं मिलेंगे साधु संघ में करने से। यज्ञाय संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसः, कृष्ण वर्णं त्विषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदम्। यज्ञाय संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसः। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं इस भौतिक संसार में, इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष में संकीर्तन स्थापन करने के लिए। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ जय भजे से धन्य। तो भगवान कृष्ण पूर्ण है, ओम पूर्णमादः पूर्णम पूर्णात् पूर्णम उदाच्यते। वे पूर्ण परिपूर्ण है, परंतु वे भी उनके सभी पार्षदों लेके संकीर्तन का प्रचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुरु ईश्वरपुरी से आदेश मिले, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को आदेश दिए, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु अकेले ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की। उनके साथ वे उस समय वे गया में थे और नवद्वीप से आए थे और उनके साथ दो तीन भक्त थे। तो भक्त संग करो संकीर्तन, तो इसका मतलब नहीं है कि दो तीन भक्त लेके हम संकीर्तन करें, ऐसे भी अच्छा है, परंतु चैतन्य महाप्रभु इस आदेश लेके सब जगत वासियों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने चाहते थे, कृष्ण नाम प्रदान करने से। कलि युग युग धर्म नाम सने, वो दूसरा सर्व जगत है निष्ठा, वो क्या है कलि युग, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हुए सर्व जगत है निष्ठा। इस कलि काल में ऐसा कुछ व्यक्ति ऐसे ही पूछते हैं कि प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्म से ग्लान्य भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि अहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म ग्लानि होती है और अधर्म प्रबल होते हैं, तब तब मैं स्वयं हर एक युग में अवतार लेते हूँ, परित्राणाय साधुनम विनाशयाच दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जनों का उद्धार करने के लिए और राक्षस जनों का संहार करने के लिए और विशेषकर धर्म संस्थापन करने के लिए हर युग में मैं अवतार लेता हूँ, श्री कृष्ण कहते गीता में। तो ऐसे कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि इस कलि काल में अधर्म बहुत प्रबल है, तो विष्णु का अवतार कहा है? हे साई बाबा, नहीं। और दक्षिण भारत में एक कल्कि अवतार आया था, वो LIC ऑफिसर था तमिलनाडु में, फिर एक दिन साक्षात्कार था अचानक कि वास्तव में मैं कल्कि अवतार हूं। ये कुछ व्यभिचार किए कुछ अन्य व्यक्तियों की स्त्रियों लेके और पुलिस उसको पकड़ने चाहते थे, इसलिए तो आंध्र प्रदेश भाग गए है कल्कि अवतार। और कलकत्ता में बहुत अवतार है, बंगाल तो एक अवतार का फैक्ट्री है और ऐसे बहुत अवतार, ये सब अवतार होते हैं, लेकिन अधर्म और भी प्रबल है, क्योंकि ये सब अवतार सब अधर्म के प्रतीक है। कैसे धर्म स्थापन करेंगे, क्योंकि वे मूर्ति सब मूर्तिमान अधर्म है। तो कलि काले नाम रूप है कृष्ण अवतार, कृष्ण का अवतार इस कल युग में नाम के रूप में है। श्री कृष्ण और उनके नाम अभिन्न है, नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनद्वान नाम नामिनो हो। कृष्ण नाम चिंतामणि है, हरि नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, ये सभी शब्द बहुत गहरे है। क्या आवाज है? वो कृष्ण नाम नहीं है, चैतन्य रस विग्रह पूर्ण, श्री कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण सत्य। ओम पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। इसका अर्थ है कि कृष्ण नाम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से मिश्रित नहीं है। अभिनद्वान नाम नामिनो, कृष्ण नाम क्या है? कृष्ण का नाम वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है कृष्ण, वो व्यक्ति परम पुरुष परमेश्वर भगवान है और उनका नाम है कृष्ण। श्री कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण चिन्मय है और इसलिए उनका नाम उनसे अभिन्न है। कृष्ण ये दो वर्ण मिलके कृष्ण का मतलब इस परम सत्य, उसका मतलब नहीं है, परम सत्य ही है। कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न है। तो कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला, कृष्ण का धाम सब अभिन्न है। विशेषकर इस कलयुग में नाम का अभिव्यक्ति में कृष्ण का अवतार है और नाम होते हुए सर्व जगत है निष्ठा। कृष्ण नाम पारायण लोग का उद्धार होते हैं। तो पूरे जगत में अधर्म, जगत में मतलब इस पृथ्वी में अधर्म, इस कलयुग में अधर्म प्रबल होते हैं। तो यदि लोग कृष्ण नाम भजन ग्रहण करते हैं तो वे कलिकाल के सभी कलुषों से, दोषों से मुक्त होंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इति षोडशकं नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नाथः प्रतिरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस हरे कृष्ण महामंत्र कहने से वो सब कलुष, सब दोष जो कलयुग के लक्षणों में विनष्ट होते हैं हरि नाम हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से। और सर्व वैदिक शास्त्रों में इससे उत्तम उपाय नहीं है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। कलयुग एक महान दोष का सागर जैसे है और उसमें एक महान गुण है कि इस कलिकाल में बहुत असंख्य दोषों के बीच में रहने यदि हम कृष्ण नाम करते हैं हम सभी दोष से विमुक्त हो सकते हैं और हम कृष्ण के धाम जा सकेंगे। कलिंग सा भज्यंत्यार्या गुणज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तन नैव सर्व स्वाथो भिलभ्यते। तो जो ज्ञानी जन है, गुणज्ञा जो जानते हैं और सब वस्तुएं और विषयों के गुण और दोष, कलियुग की स्तुति करते हैं। कलियुग बहुत बढ़िया है, स्तुति करते क्योंकि इस कलयुग में अत्यंत सरल उपाय है भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए और सब कुछ प्राप्त करने के लिए, और वो है संकीर्तन। तो इसलिए इस प्रकार श्रवण कीर्तन अनुष्ठान अनुष्ठित होते हैं जिससे हम सब एक साथ संकीर्तन करेंगे, श्रवण और कीर्तन। तो बहुत सरल है हमारा कार्यक्रम, हमारा कुछ मैजिक शो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मनोरंजन नहीं है। हम कृष्ण कीर्तन गाते हैं, नागा से संकीर्तन कहते हैं, हरिकथा कुछ कहते हैं, कृष्ण प्रसाद लेते हैं। और ऐसे श्रवण कीर्तन अनुष्ठान में भक्त संग विशेष अवसर हम मिलते हैं भक्त संग करने के लिए, सेवा करने के लिए। और आशा है ये सब अनुष्ठान में उपस्थित होने से आप सभी भक्तों और विशेष प्रेरित होते हैं किसलिए और भी श्रवण कीर्तन करने के लिए। हमारा जीवन भक्ति जीवन का उद्देश्य है श्रवणम कीर्तन विष्णु के बारे में। तो कभी कभी कुछ भक्त कहते हैं कि श्रवण कीर्तन में मैं विशेष रुचि नहीं मिलता हूं। तो ऐसा महोत्सव या श्रवण कीर्तन अनुष्ठान में भाग लेने से हम रुचि मिलते, ये हमारी आशा है। हम हरे कृष्ण नाम जाप और कीर्तन करते हैं और जिससे हम सदैव कृष्ण नाम रुचि मिलेंगे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। अपराध गुची कृष्ण नाम में रुचि होना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन से चैतो दर्पणम आर्जनम भव महादावादि निवारणम। तो सब कलुष जो हृदय में है मार्जित होते हैं और उससे क्या होते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शाद कभु नय श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। वो कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है सुप्त रूप में, गुप्त रूप में, आवृत रूप में, तो उदित होते हैं श्रवण कीर्तन करने से। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है और श्रवण कीर्तन करने से वो कृष्ण प्रेम का उदय होते हैं। तो श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण असत पचाल चारी कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करो न भारी। तो एक वैष्णव कवि हमको ये उपदेश देते हैं, सो श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण कीर्तनीय सदा हरि असत पचाल चारी। पचाल का मतलब गपशप, वो सब असत है, चोर दो। कहे प्रेमानंद मनुष्य जीवन दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके सफल करो न भारी, मतलब विलंब मत हो, ऐसा मत कहो कि ठीक है बाद में मैं भक्ति करूंगा, अभी थोड़ी सी भक्ति करूंगा और बाद में तीव्र भक्ति करूंगा। हम हमेशा सोचते रहते बाद में। फिर एक दिन यमदूतों आते हैं और हम बोलते बाद में आओ, और वे बोलते नहीं हम आए गए हैं और तुम तो भक्ति नहीं किए बदमाश, आओ हमारे से बाद में नहीं चलेगा। उस समय बाद में बोलना नहीं चलेगा। Two guests came from overseas. Someone like to show them? Nata Goranga, you like to speak to them? तो श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण का मतलब निरंतर कीर्तनीय सदा हरि, सदैव कीर्तन करना है। तो ऐसा श्रवण कीर्तन अनुष्ठान अभ्यास जिससे हम रुचि में लेंगे सदैव हरि भजन करने के लिए। तो अन्य कार्यों भी है, गृह कार्य, सामाजिक कार्य, सर्विस भी करने है, अलग अलग कार्यों भी करने है। तो जिससे हम रुचि मिलेंगे श्रवण कीर्तन में, इसलिए ऐसा अनुष्ठान आयोजित है। तो धन्यवाद सबों को आने के लिए। अगर आप तो नहीं आए थे तो हम खाली बिल्डिंग को बोल सकता था, ऐसी स्थिति थी एक बार। एक्चुअली हम इस्कॉन का शुरुआत में ही तो बहुत कम लोग आए थे, विशेषकर पाश्चात्य देशों में, और भारत में ऐसा बड़ा पंडाल प्रोग्राम आयोजित था, लेकिन बहुत कम लोग इस्कॉन के साथ जुड़े हुए तो आए थे और वेरी नाइस बोल के घर वापस गए। तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन का शुरुआत क्या था, तो श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए थे और उनका गुरु महाराज का आदेश था बाहर जाओ प्रचार करो, और अगर कोई सुनने वाले नहीं है तो खाली बिल्डिंग को बात करो। और ऐसे भगवत गीता यथारूप का भूमिका लिखित हुई। श्रील प्रभुपाद अकेले थे और टेप रिकॉर्डर में वो ऐसे डिक्टेट किया, उस समय एक भी सुनने वाला नहीं था। और अभी आप सब है और ऐसे श्रवण कीर्तन अनुष्ठान आयोजन करने से हमारी इच्छा है कि आप और ज्यादा प्रेरित होंगे और आप और ज्यादा बल से प्रचार करेंगे और भी लोग लेके आएंगे, और इस प्रकार भक्त संख्या और बढ़ेगा और इस प्रकार सर्व जगत है निष्ठा, धीरे धीरे सर्व जगत का निष्ठार होगा। तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स, सपोज्ड टू बी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लॉर्ड कृष्ण सेज इन बीजी भगवद गीता, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम, देन वेर अर्जुन, अर्जुन से वो परंपरा कहा है। Is it that the Rajarshis knew this knowledge through disciplic succession maintained by rishis, but themselves didn't accept any disciples? इस प्रश्न एक भक्त श्रील प्रभुपाद को दिए। प्रभुपाद बोले कि वो ज्ञान जो भगवद गीता में है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, और व्यासदेव वो भगवद गीता महाभारत में इंक्लूड किया है, और उसके अनुसार वो भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार वो परंपरा आया था। तो विशेषकर चार वैष्णव संप्रदाय है, ने ब्रह्मा संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, जो इस कल युग में ब्रह्मा संप्रदाय माध्वाचार्य के द्वारा आते हैं, और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा, कुमार संप्रदाय निम्बार्क, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और आधुनिक युग में वल्लभाचार्य के द्वारा आते हैं। परंतु ये सब वैष्णव आचार्यों की उपस्थिति के पहले वैष्णव धर्म था, लेकिन इतना विस्तार रूप में नहीं था। तो क्या हुआ उसके बाद, वो भगवद गीता कहने के पश्चात, तो तुरंत लगते तुरंत धर्म ग्लानी हुई इस कलयुग का प्रभाव से। और उसके बाद ये चार परंपरा के आचार्य रामानुज, माध्व, विष्णु स्वामी, निम्बाकर आए थे और वे सब भगवान की दूत थे। और भगवान कृष्ण का आदेश लेके उन्होंने भगवद गीता का वास्तव अर्थ स्थापन किया है। उसके पहले भी शंकराचार्य आए थे, परंतु उनका सिद्धांत गलत है। लेकिन जो गुण ज्ञा सार भागिना, वे भी शंकराचार्य का गीता भाष्य से वास्तव अर्थ मिल सकते। शंकराचार्य का गीता भाष्य में वो प्रथम श्लोक में लेखे कि नारायण परो व्यक्तात्, कि अव्यक्त के परे है नारायण, प्रथम श्लोक में स्थापन किए है शंकराचार्य। तो एक पुस्तक लिखना चाहिए शंकराचार्य का वास्तव परिचय। ओ नाथ गौरंग, नाथ गौरंग प्रभु, नार्थक गौरंगा, गौरंगा, गौरंगा। Give them some prasadam. Arrange for them to get some prasadam. All right. What is the difference between sadhana and seva? Sadhana or seva mein kya antar? Udaharan swarup, Hare Krishna jap karna, वो भी एक प्रकार की सेवा है। तो इसलिए हम ऐसे साधना बोलते क्यों? तो वास्तव में ये क्या है, साधना या सेवा? आशा है ये साधना नहीं, हर रोज ऐसे नहीं। तो साधना एक प्रकार की सेवा, और सेवा भी करना चाहिए। वो सेवा तो साधना के अंतर्गत भी है। यदि हम केवल भजन कीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं और कुछ भी सेवा नहीं करते हैं, हमारी साधना तो पूर्ण नहीं होगी। और हरे कृष्ण इस महामंत्र का अर्थ क्या है? तो हे कृष्ण की शक्ति, मुझको आपकी सेवा में लगाए। तो अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो किस लिए हम प्रार्थना करते हैं? तो सेवा एक प्रकार की साधना है और साधना एक प्रकार की सेवा है। साधना का मतलब विशेषकर जिसका केंद्र बिंदु है श्रवण कीर्तन, वो साधना है। और सेवा उसको जो हम कार्य करके उस प्रकार की सेवा कहते। तो दोनों करना चाहिए। सेवा एक प्रकार की साधना है और साधना एक प्रकार की सेवा है। फिर भी भेद है। कर्म खंड या लोग जो सब कर्मकांड नियम पालन करते लेकिन भक्त नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं करते, स्वर्ग जा सकते। स्वर्गवासियों सब मिश्रित भक्त है या बिल्ल स्वर्ग जाएगा। बिल्ल स्वर्ग का मतलब भूमि के नीचे, वो जिसमें असुरों जो कृष्ण भक्त नहीं है वे जाते हैं, और स्वर्ग जैसे है। तो कर्म खंड में कृष्ण भक्ति थोड़ी सी कृष्ण भक्ति है। जैसे कर्म खंड में मुख्य अनुष्ठान क्या है, यज्ञ, और यज्ञ वायु विष्णु, यज्ञ विष्णु ही है, यज्ञ भूक यज्ञ पति विष्णु है। तो अलग अलग यज्ञ करना है इंद्र के लिए, चंद्र के लिए, परंतु सभी यज्ञ में यज्ञ पति है विष्णु, और बिना शालग्राम शिला की पूजा करने से यज्ञ संपादित नहीं होते हैं। तो यही भगवान की कृपा है, और इसलिए ये सब विधि विधान है, जिससे लोग जो कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्ण भक्ति के लिए कुछ भी रुचि नहीं है, तो स्वार्थी है। तो स्वार्थ प्राप्त करने के लिए उनके लिए कम से कम थोड़ी सी कृष्ण भक्ति करें, वो पूर्ण भक्ति नहीं है, उसमें कृष्ण भक्ति का स्पर्श है, और उससे विष्णु की कृपा से वे स्वर्ग जा सकते हैं। और जो पुण्यशाली लोग, लेकिन मतलब एक प्रकार आप पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उनकी भावना बिल्कुल विष्णु द्वेष युक्त होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति असुर है और बिल्ल स्वर्ग जा सकते हैं। तो स्वर्ग में सब देवताओं एक प्रकार के भक्त है, भक्त मतलब वे जानते हैं कि विष्णु परम है, वे जानते हैं, परंतु उनकी सेवा के लिए वे ज्यादा उत्साही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति स्वर्ग जा सकते हैं। अर्चन विशेषकर कनिष्ठ अधिकारी के लिए है, और उत्तम भक्त भी करते हैं। तो क्यों, इस कर्म में केवल ब्राह्मण दीक्षित भक्तों अर्चन कर सकते हैं। वे मध्यम लगते वे मध्यम अधिकारी है, नहीं ऐसा नहीं है कि सब ब्राह्मण दीक्षित भक्त मध्यम अधिकारी है, ऐसा नहीं है। ओ ये एक्चुअली बहुत दीर्घ चर्चा है, हमें स्टार्ट किया एक्चुअली ये सब चर्चा बहुत लंबी है और जटिल है, एयरकॉर्ड श्रवण कीर्तन कैम्प में डेढ़ घंटे का कुछ व्याख्या किया था, फिर देखा कि लगभग सभी भक्त कुछ भी नहीं समझ पाए, इसलिए चर्चा उस समय बंद किया था, और निर्णय किए कि एक बार एक विशेष कैंप रखना चाहिए, विशेष का ये सब दार्शनिक और तात्विक विषय अंग की चर्चा करने के लिए। इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, कौन ब्राह्मण है, कौन वैष्णव है, और किस ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सब जाति के लोग को पंचरात्रिक दीक्षा, एक्चुअली प्रभुपाद ब्राह्मण दीक्षा उसको ब्राह्मण दीक्षा, और प्रभुपाद का उद्देश्य, so I'm not going to answer this now. अगर आपको इसका जवाब सुनने चाहते हैं तो फरवरी महीना में सेलम जाओ, वहां पर एक्चुअली आई नेवर फिनिश्ड डिस्कशन, हम वहां पर और विस्तृत रूप से इसको डिस्कस करेंगे। वो ब्राह्मण और वैष्णव में वो पुस्तक जो भक्तिस्तन सरस्वती ठाकुर ने रचना की, उसमें दो प्रकार के ब्राह्मण है, व्यवहारिक ब्राह्मण जाति ब्राह्मण और पारमार्थिक ब्राह्मण, वैष्णव पारमार्थिक ब्राह्मण। व्यवहारिक ब्राह्मण तो कनिष्ठ अधिकारी है, ऐसे मंतव्य है। तो अभी उस चर्चा में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, बहुत जटिल दीर्घ चर्चा है।